612 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 czerwca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Setki atrakcji i stanowisk. Na Stadionie Narodowym wystartował piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Za chwilę się tam przeniesiemy. Z powodu ostatnich pożarów na Śląsku będzie więcej kontroli wysypisk śmieci. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zapowiadają manifestacje w czasie mundialu. Na Stadionie Narodowym rozpoczął się 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tym razem tematem przewodnim jest ruch. Można na przykład poznać, jak poruszają się cząsteczki atomu oraz planety. Są też ciekawostki ze świata roślin, zwierząt i ludzi. Na pikniku naukowym jest Katarzyna Ingram. Pokazy trwają już od godziny, a od pierwszych chwil pikniku na stanowiskach można było eksperymentować i budować różne modele. Korek od płynu od mycia naczyń. Trudne jest zbudowanie takiego poduszkowca? Nie. To jest chawica, oto, to niebieskie. Chawica się rozdziela na dwa oskrzela. Na naszym stanowisku robimy modele płuc. Tematem pikniku jest ruch, bo jak mówią naukowcy, całe nasze ciało i całe nasze życie to ruch. Więc wszystko się tutaj rusza, kręci i obraca. Łącznie pokazanych zostanie 800 prezentacji, doświadczeń i eksperymentów pobudzających wyobraźnię. Istotę ruchu można tutaj poznać we wszystkich dziedzinach nauki, od nauk ścisłych przez przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne. Rozmawiać z naukowcami i eksperymentować pod ich okiem będzie można do godziny 20. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Będzie więcej kontroli wysypisk śmieci na Śląsku. Tylko w tym roku w województwie odnotowano 23 pożary składowisk. Tamtejszy wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego debatował nad zagrożeniami związanymi z narastającą falą pożarów składowisk odpadów. Posiedzenie zwołano na polecenie wicewojewody. W Śląskim działa 19 składowisk, z kolei pozostałe tego typu miejsca to tak zwane magazyny do przechowywania odpadów i to właśnie tam najczęściej wybuchają pożary. Kluczowa jest tutaj aktualna i pogłębiona ocena stanu składowisk oraz ciągły monitoring zagrożeń, wskazywał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Samorządy zgodnie z prawem mogą kontrolować wysypiska, które znajdują się na terenie ich gmin. Dlatego też do wszystkich włodarzy w przyszłym tygodniu ma zostać wystosowany apel o przeprowadzenie pilnych kontroli pod kątem zagrożenia pożarowego, a także legalności składowania odpadów. Wicewojewoda zwrócił się także do Inspekcji Transportu Drogowego z prośbą o wzmożone kontrole samochodów transportujących odpady. To była relacja Joanny Opas z Radia Katowice. Teraz zagranica. Amnesty International będzie w trakcie mundialu organizować demonstracje w obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. Organizacja chce, by międzynarodowa społeczność wsparła rosyjskich obrońców praw człowieka, którzy działają w trudnych warunkach, często narażając zdrowie i życie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Demonstracje w ramach akcji Odwaga będą organizowane w 11 miastach gospodarzach mundialu. Wcześniej Amnesty International opublikowała raport dotyczący przestrzegania praw człowieka w Rosji, w którym zwróciła uwagę na represje wobec opozycji, dławienie wolności słowa i wszechobecną propagandę prokremlowską. Zastępca dyrektora Departamentu Europy i Azji, Denis Krivoszejew, podkreślał wtedy, że Rosja jest państwem, w którym łamane są podstawowe prawa człowieka. W Rosji, podobnie jak w poprzednich latach, wywierano presję na obrońców praw człowieka i wszystkich inaczej myślących. Byliśmy świadkami potwornej w swoich rozmiarach kampanii porwań, tortur i zabójstw w Czeczenii. Na celowniku władz znalazło się Północno-Kaukaskie Centrum Memoriał. Współorganizatorami akcji Odwaga są m.in. organizacja Futbol przeciwko rasizmowi w Europie oraz komitety Bezpieczny Dom i Obywatelska Współpraca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze przypomnienie. Jutro nie zrobimy zakupów w większości placówek handlowych. W przepisach przewidziano jednak katalog ponad 30 wyłączeń spod tego zakazu, m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, z prasą oraz w placówkach pocztowych. To czy sprzedawcy przestrzegają obowiązującego prawa, sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. Przyjmuje ona zarówno zgłoszenia telefoniczne dotyczące łamania tego zakazu, jak i przeprowadza kontrole terenowe. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Do Polski zbliżają się burze z gradem. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje dla trzech województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Synoptycy ostrzegają, że w czasie burz może spaść 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze słonecznie, temperatura od 21 stopni w Gdańsku do 28 w Warszawie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka.

inaczej, ładniej ubrany, dużo szczuplejszy, bardziej zadbany, z miną jak król szedłeś, a ona u twego boku, nowa królowa, jak ja, jak ja. Katarzyna Sądej, Piotr Banach, czyli Banach i Kafi, witajcie serdecznie. Dzień dobry. Czyli zapowiadałem, że o 11, że po 12 będzie bajka. No i jest. Jak było wczoraj na koncercie w Łomiankach? Wczoraj była Żabajka. Żabajka, czyli taki skład rozszerzony o Marcina Żabiełowicza, zwanego Żabą. Więc wyszła nam z bajki Żabajka. I było bardzo sympatycznie. Co prawda koncert był taki... mocno improwizowany, bo myśmy się tylko tak dzwonili na zasadzie, słuchaj, może byś z nami zagrał, to posłuchaj sobie tych piosenek i coś przygotuj. Co on tam przygotował, to była tylko jego tajemnica. Myśmy o tym nie wiedzieli, ale się okazało, że przygotował dobrze i było sympatycznie. To pewnie dlatego się pojawił Marcin, że hej, mają teraz trochę wakacje, tak? Tak, nawet czasami nazywają to emeryturą, ale ja nie sądzę, żeby to była jeszcze emerytura. Za młodzi są. Wczoraj koncert w Łomiankach, a dzisiaj koncert w Warszawie, La Bohème, to będzie, no ale już bez Marcina, czyli zagracie już tylko wy. Nie. A nie, właśnie. Tak nam się spodobało, że jeszcze dzisiaj go ciągniemy ze sobą. A okej, no to świetnie. Wasza płyta ukazała się w lutym, debiutancka. Opowiedzcie o niej trochę. Kawiczek. O, ja zawsze mam tak trudno. Płyta debiutancka to taka płyta, która no, długo dojrzewała i Piotrek do niej dojrzewał. Ja się nie mogłam doczekać, ale w końcu jest na niej 12 piosenek. Niektóre są całkiem nowe, a jest też kilka takich, które no, wozimy ze sobą od 2 lat po koncertach, ale są one w nowych aranżacjach. No jest to taka nasza odsłona bardziej... bogata, elektroniczna, bo zaczynaliśmy nieco w klimatach takiej poezji śpiewanej, jak to niektórzy mówili. No i tak myślę, że rozwinęliśmy się i mamy głód na więcej. Mhm. I zrobiłaś okładkę. Zawsze ty bardzo ładna okładka. Dziękuję bardzo. Tak, pomysł zjawił się, kiedy w końcu powstał tytuł, bo ten też nie mógł do nas przyjść. Któregoś ranka Piotrek się obudził i już po wielu tych propozycjach stwierdził, że ta jest ostateczna, byty zależne. No i jak tutaj ładnie to zmetaforyzować? Właśnie przez te krzesła myślę, że się to udało, że jedno ma siedzenie, drugie siedzenia nie posiada, ale ma oparcie, no a to pierwsze oparcia nie ma i one się tak uzupełniają. I to są takie byty zależne, że gdyby one miały i oparcie, i siedzisko, jakby się połączyły, to by były wspaniałe takie wtedy. Piotrek, po Heju miałeś różne takie przygody muzyczne, ale odnoszę wrażenie, słuchając tej płyty, że to jest taka trochę przystań na dłuższy czas, co? Teraz chyba bajka. Tak. Znaczy, raczej na pewno tak, ponieważ bycie po raz kolejny bycie debiutantem już mnie trochę zmęczyło. Mam 53 lata i z jednej strony jeszcze jestem młodym człowiekiem, ale z drugiej strony byłem debiutantem, kiedy byłem debiutantem takim autentycznym. Potem robiliśmy z Hejem, już miałem za sobą jakieś tam takie rzeczy, już jakąś płytę wydaną z zespołem Kolaboranci i tak dalej. Znowu byłem debiutantem, potem Indios Bravos byłem debiutantem, teraz znowu jestem debiutantem, już mnie to męczy mnie, a poza tym świetnie mi się współpracuje z tą młodą damą. Odnalazłem w niej to coś, czego od dawna szukałem, zresztą zawarłem to w tekście piosenki, tak długo na ciebie czekałem, do piosenki jesteś. I faktycznie tak to czuję, że jest dla mnie bardzo inspirująca i myślę sobie właśnie, że zostaniemy ze sobą już na dłużej. No tak, ale tak a propos wczorajszego festiwalu, moglibyście wystąpić w debiutach w takim razie. Moglibyśmy, tylko, ale... że to było po północy, także nie życzę wam tego. Nie wiem, czy byśmy się nadawali. Okej. No właśnie, jaki jest waszym zdaniem w tej chwili polski rynek muzyczny? To jest takie trudne pytanie, ponieważ nikogo nie chcemy tutaj ani obrażać, ani konfudować. I to już jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Polski rynek muzyczny jest rynkiem takim, który, jak ja pamiętam, jaki był w tych latach 90., kiedy święciłem swoje największe triumfy. Tam było coś takiego wtedy, że muzyka była na pierwszym planie, ale liczyła się też swojego rodzaju oryginalność, swoistość. Mhm. Że jeżeli ktoś był inny niż reszta, to wszyscy mówili, o, jakie to jest inne, jakie to jest fajne. W tej chwili jest bardziej taka premiowana unifikacja, że jeżeli coś przypomina coś innego, to jest lepiej niż gorzej. Kiedyś to było gorzej, a teraz tak, to jest lepiej. Dla mnie to jest trudne. Ja się nie mogę w tym odnaleźć, bo dla mnie, jako dla słuchacza muzyki, dla fana muzyki, ciągle liczy się to, żeby ktoś był w tym wszystkim, no nie powiem prawdziwy, bo ja nikomu nie chcę w intencjach tutaj grzebać, natomiast żeby był właśnie jakiś taki swoisty, żebym ja wiedział, okej, on ma takich mistrzów, on słucha tego i tego, ja to słyszę, ale on tam jest, nie, to nie jest kopia, to jest coś po prostu swoistego. Coraz mniej takich rzeczy niestety słyszę. Mhm. No tak, ja myślę, że to też sprawa internetu i mediów społecznościowych i teraz właściwie wszystko można sobie załatwić tam i to też jest i ułatwienie, i utrudnienie chyba jednocześnie. No chyba tylko pozornie to tak sobie można załatwić. Myślę, że to bardzo frustruje młodych wykonawców, kiedy okazuje się, że w internecie się przebić jest chyba jeszcze trudniej niż było nam się przebić w latach tych właśnie 90., kiedy było dużo właśnie audycji radiowych, była prasa muzyczna, nawet była telewizja muzyczna, co dzisiaj się to wydaje abstrakcyjne, ale była taka. Więc teraz jest trudniej, bo się okazuje, że wrzucasz swoją piosenkę do sieci i po roku czasu stwierdzasz, że na przykład na YouTubie masz 90 odtworzeń, nie? A wydaje ci się, że zrobiłeś arcydzieło. A tu 90 osób przez rok posłuchało, a może to nie ma sensu? Ludzie się szybciej chyba teraz załamują, bo patrzą, ktoś inny wrzucił piosenkę, ma 5 milionów na dzień dobry, nie? Tak. Mhm. To prawda. A powiedzcie, jak wy na siebie trafiliście? Spotkaliśmy się na jednym z festiwali. Piotrek grał z Indios Bravos, a ja grałam ze swoim zespołem z Legnicy. Mieliśmy występować jako zespół konkursowy, ale tak jakoś wyszło, że się nie zmieściliśmy w tej liście już, ale zaproszono nas jako gości, więc o mały włos byśmy się z Piotrkiem w ogóle nie spotkali. I on po swoim koncercie został na nasz, bo tak jakby jeszcze w tym galimatiasie całym zostaliśmy przesunięci na drugą w nocy i wtedy po koncercie podszedł, porozmawialiśmy chwilę, nawiązaliśmy znajomość, która później tam na Facebooku miała ciąg dalszy, a potem już prywatnie, bo osobiście, bo Piotrek zaproponował, czybym chciała spróbować zaśpiewać do jednego z jego starych podkładów i tak jakoś powstało. Ona tutaj tak siedzi i tak sobie tam mruczy do tego mikrofonu, jest taka właśnie mała myszka. Nie, ale że jesteś taka właśnie taka, a ona na scenie, ja powiem, bo ja właśnie na scenie, na tym festiwalu zobaczyłem po prostu muzyczne zwierzę, tak jak my to mówimy w branży. Ma w sobie coś takiego właśnie na tej scenie, co przywołuje takie najlepsze skojarzenia, takie, że właśnie to jest rock and roll, to jest muzyka, to jest coś takiego prawdziwego. I mnie to bardzo, bardzo urzekło, więc kiedy oglądałem jej koncert, a byłem jednym z 8 widzów, tak. I na dodatek jedynym stojącym w pionie, no to było po prostu dla mnie takie objawienie, że wow, skąd ty się tutaj, dziewczyno, wzięłaś? Kto ty jesteś w ogóle? No musiałem ją o to zapytać, kto jest, kiedy zapytałem, jak ma na imię. Kaśka. O, Kaśka. No tak. To dużo, dużo wyjaśnia, ale też sporo chyba utrudnia. Jeszcze jedna Kaśka. Tak. No tak, dwa koncerty wczoraj i dzisiaj, ale planujecie więcej koncertów? Jako żabajka, z tym żabą? No czy tak z żabą generalnie? To pewnie nie. Tak generalnie, jako wy. Tak, my graliśmy swojego czasu bardzo, bardzo dużo. Teraz ostatnie miesiące zajęła nam promocja płyty, czyli te takie działania właśnie pozasceniczne. Planujemy grać cały czas, bo ta młoda dama właśnie, ona nawet napisała ostatnio gdzieś, gdzie ty tak napisałaś, że umierasz siedząc w domu, zamierasz. To nie napisałam, ja to opowiadałam. A, opowiadałaś, tak. Autoryzowaliśmy, więc tak. Poprawialiśmy. Więc ona tak naprawdę ma, że ona po prostu lubi tutaj śpi, tak. Tu jest w takim letargu, a scena to jest jej prawdziwe życie, więc ona musi na tę scenę jak najczęściej trafiać, jeżeli ma żyć. Tak, ja to potwierdzam. A powiedzcie, jak koncertujecie, to pojawiają się nowe piosenki, czy tylko ta płyta na razie? Nie, nie, mamy bardzo dużo zresztą materiału i on cały czas napływa do nas, bo to jest sekunda. Piotrek przychodzi do mnie z jakimś riffem, ma tekst i już zaraz mamy piosenkę, bo nie tworzymy w sposób kalkulując, co tutaj, a co tutaj, tylko na żywioł. I jak nam się podoba, no to jest. Po prostu jest już kształt i pracujemy nad nim dalej. Piotrek pracuje w studio. Mhm. Także piosenek cały czas przybywa i są, jest ich dużo. Piotrek się nawet śmieje, że jakbyśmy chcieli wyskoczyć z drugą płytą, no to już ja właściwie materiał jest, tylko może... Dla przyzwoitości tak. Poczekamy. No dobrze, to dzisiaj jeszcze Żabajka, La Bohème, koncert w Warszawie. Myślę, że możemy zaprosić. Informacje pewnie znajdą wszyscy na waszej stronie internetowej. Tak, 19.30 to jest taki klub na Żoliborzu, który nie ma szyldu, gdyby ktoś szukał, tylko po prostu musi szukać takiego garażu ze znaczkiem Ying Yang naprzeciwko Buchholza 17. Bardzo serdecznie zapraszamy. Okej, to ja wam bardzo dziękuję, trzymam kciuki i czekam na następne nagrania nowe. Dziękujemy bardzo. Bajka jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam państwu polskieradio.pl/trójka. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Kładziesz dłoń. Jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewam, chwilę trwa. No bajka z nowej płyty, ciągle jeszcze nowej, piosenka Nowa Królowa w zestawie do głosowania na listę, to jeszcze raz polecam państwu naszą stronę, polskieradio.pl/trójka, 25 minut po południu, delikatesy. Cold, gets my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I pray that way. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, if she ran away, come back home. Just come home. Oh, in my blood, she was carried up into the clouds high above. Brian Fennell, czyli Syml. Chodzi za mną ta piosenka. Where's my love? Następna dziewczyna, właściwie to dziecko, 20 lat. With you, I need to grow and find myself. love me, 'cause at the moment I don't know me. Well, I was told by my father, if I look into the future, do I really see this boy that I think I've fallen for? And I was told by my mother, if I look into the future, do I really see this boy that I think I've fallen for? We all want a teenage fantasy, want it when we can't have it, when we got it we don't seem to want it. No, we all want a teenage fantasy, want it when we can't have it, when we got it we don't seem to want it. When we are young, we all want someone just to fit in. There's no need to rush, take your time, life's a big old ride, sit back and enjoy the ride. When we are young, we'll want someone who we think is the one, just to fit in. There's no need to rush, take your time, a big old ride, sit back and enjoy the vibe. We all want a teenage fantasy, want it when we can't have it, when we got it we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy, want it when we can't have it, when we got it we don't seem to want it. Świetna jest. No właśnie, gdybym powiedział do maturzysty, że jest dzieckiem, to by się śmiertelnie obraził, pisze słuchaczka. Tu panna ma 20 lat, tym bardziej nie wypada. No właśnie, cudowna dziewczyna, tak mogę powiedzieć. Pięknie, piękna dziewczyna i świetnie śpiewa. Joria Smith, płyta Lost and Found, nowość, a utwór zatytułowany Teenage Fantasy. I jeszcze w delikatesach Dinner at Eight. No matter how strong, I'm gonna take you down with one little stone. I'm gonna break you down and see what you're worth, what you're really worth to me. Dinner at eight was okay before the toast full of gleam. It was great until those old magazines got us started up again. Actually, it was probably me again. And why is it so that I've always been the one who must go, that I've always been the one told to flee, when in fact you were the one long ago? Actually, in the drifting white snow, who left? Put up your fist and I'll put up mine. No running away from the scene of the crime. God's chosen a place somewhere near the end of the world, somewhere near the end of our lives. But till then, no daddy, don't be surprised if I wanna see the tears in your eyes. Then I know it had to be long ago. Actually, in the drifting white snow. You loved me. Napisał Rufus Wainwright, Dinner at Eight. Śpiewał Donna McCleary, a na harfie Rachel Gladwin. No, to takie ładne te delikatesy na dziś, powiedzmy, że lody śmietankowe. Gilbert O'Sullivan zapowiada, tak, nową płytę. 10 sierpnia nowa płyta Gilberta O'Sullivana, zatytułowana po prostu Gilbert O'Sullivan. Zapowiada tę płytę ta piosenka. There's a man desperate and looking for a wife. Jungle is this, with no water so to speak. Where did you go to? Who did you see? How did you know I'd be there? Oh, and did you remember not to forget? Tell me, 'cause I don't care. If you knew Peggy Sue, you might know the song. But if you knew her secrets, would you tell? Seems to me for a fee we would sell our souls, if only for the coffers it would swell. You can bless your cotton socks, or the woolly ones at least. The only problem being, what if you can't find a priest? Where did you go to? Who did you see? How did you know I'd be there? Oh, and did you remember not to forget? Tell me, 'cause I don't. Tell me, 'cause I don't care. Don't care. Doesn't mean the world is coming to an end. Doesn't mean there won't be no man who's a dead. If you are my dealer with a car and bar, are you off your rock? Just having fun. With a waiting list of one stretching right around the block, it's hard not to conclude where it starts is where it stops. So where did you go to? Who did you see? How did you know I'd be there? Tak, taka piosenka zapowiada nową płytę Gilberta O'Sullivana. Wrzuciliśmy to do zestawu do głosowania, ale to pewnie pies z kulawą nogą. Where did you go to? Gilbert O'Sullivan. Bardzo dobra wiadomość dotarła ze Stanów Zjednoczonych. Album Basi zatytułowany Butterflies zadebiutował na 4. miejscu w Billboardzie, oczywiście w sekcji płyt jazzowych. Somewhere in the city you must be, and I'm not scared to think you're waiting there for me. Maybe I'm too young to say that all my dreams are just 1 hour away. Every rose has got its thorn, and every baby cries when it's born. What is there to do but stay when all my dreams are just 1 hour away? Time won't pass faster than my life will pass me by. Nothing nothing can keep me from believing in this life. Now I'm an old man sitting in my chair. Oh, I'm stuck inside the moment and I'm staying there. Soon it all will be okay. When all my dreams are just 1 hour away. Sitting in my chair, stuck inside the moment and I'm staying there. Soon it all will be okay, 'cause all my dreams are just 1 hour away. There's no need to worry or to pray, 'cause all my dreams are just 1 hour away. No, Holender. No właśnie, co ma wspólnego Basia z tym panem, który śpiewał? Właściwie no, nic, poza tym, że on jest z Holandii, a Basia z Jaworzna. Beltree, tak chyba się czyta tego imię i nazwisko tego pana. Będę musiał skonsultować. Just 1 hour away. To była jeszcze jedna przesyłka dzisiaj z Holandii. Przyznają państwo, że ładna. No to teraz wracajmy do tej Basi. To rzeczywiście dobra wiadomość, bo na... ostatnie dwie płyty w ogóle nie były klasyfikowane w tej kategorii. Contemporary Jazz. W Billboardzie Basia zadebiutowała płytą Butterflies na miejscu czwartym. Every time I would rather stumble. Basia, No Heartache, jedna z moich ulubionych piosenek z płyty Butterflies. Tak, to ogromna radość, dziękuję za potwierdzenie. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Znajdą państwo na stronie internetowej wszystkie informacje na temat tego, jak się pisze wykonawców, zwłaszcza tych holenderskich. To wygląda, jakby to były literówki, no ale tak oni mają. Nic na to nie poradzę. Polecam państwu naszą stronę internetową, tam wszystko się wyjaśni. polskieradio.pl/trójka. No, tak jak mówiłem, mocno poszerzony zestaw. Niby lato idzie, ale jednak nie, artyści nie rezygnują. Sporo, a nawet bardzo sporo nowych nagrań w zestawie do głosowania. To przy okazji polecam. No i co? Wolałbym zostać tu w studiu niż jechać na gorący stadion, ale mam nadzieję na miłe spotkania z państwem na pikniku naukowym. Stadion Narodowy od 11 do 20, czyli tam już to wszystko trwa. I na zakończenie wybrałem jeszcze płytę Jazz Outside the Box. To tak, żeby było chociaż troszkę tego smooth jazzu. To jest album firmowany nazwiskiem Davida Garfielda, no ale zaprosił na tę płytę wielu swoich znajomych, i to takiej, z takiej wyższej półki: Randy Brecker, Tom Scott, Michael McDonald, Larry Coryell czy Chuck Leb. Wybrałem piosenkę Song for My Father. No i dziękujemy państwu już za uwagę. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia. As I sing it to you. It has a rhythm and a rhyme that will fasten his memory in time as his beauty shines through. The essence of my father is hidden in the melody, as it floats its secrets to your ears. Here the music sings, the rhythm speaks of the spirit of my father. We're very proud to be in his story. We sing this song for him.

zakupach euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład laptop HP Intel Core i3, za który zapłacisz 1585 zł 74 grosze. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 czerwca. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Trwa wieś.